بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika juma lililopita tukio tusoma risala تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد شرح الشيخ رسلان حفظه الله تلianza kuzungumzia maneno الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى katika kitabu chake كشف الشبهات na namna alivyokuwa akizileta zile shubha na akizijibu mpaka tukafikia katika kauli yake wayuqalu lahu aidan na kabla yake fa in qala ash-shirku ibadatul asnami wa nahnu la na'budu al-asnam sema kwa mfano mtu akasema huyo anayeabudu makaburi kuwa shirki ni kuabudu masanamu na mimi siabudu masanamu bi maana mimi siwezi kuwa mshirikina mpaka niabudu sanamu maadamu siabudu sanamu mimi si mushriki faqul lahu ma maana ibadati al-asnam muulize anayesema hivi ni nini maana ya kuabudu masanamu atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal-ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha je wadhania wale wenye kuabudu masanamu ambao ni magogo na mawe waitakidi kuwa yale masanamu ndio yanaumba na kutoa riziki na kupeleka mambo yote ulimwenguni kwa wale wenye kuwaomba fahadha yukadhibuhu alquran jambo hili qurani yakadhibisha na kukataa sababu qur'an ikizungumza kuhusu washirikina yaweka wazi kuwa washirikina wajua wao kuwa kile wanachokiabudu sio kinachowaumba wala kinachowapa riziki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na aya hizi tulizisoma katika juma lililopita wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah kiwauliza nani aliyewaumba wao walikuwa wakisema ni Allah subhanahu wa ta'ala hilo hawalikatai kwa hivyo wale wanaoabudu masanamu wao walikuwa wakiwaabudu wale wanaoabudu ili wawakaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala au maombi yao yapitie kwao yafike kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa hichi ndio tunachokitaka وإن فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته ikiwa atasema kuwa kuabudu masanamu ni mtu kulikusudia gogo ama jiwe ama jengo juu ya kaburi ama sehemu yoyote ile akawa ataliomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kulichinjia kisha asema hili sanamu lanikaribisha mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa baraka zake Allah huniondolea madhara na kunipa yale ninayoyataka. Faqul lahu sadaqta, akisema hivyo mwambie umesema kweli. Wa hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjar wal-abniyati allati 'ala al-qubur wa ghayriha, na hivi ndivyo nyinyi mnavyofanya katika yale majengo yaliyoko juu ya makaburi na uyajenga. Nyinyi mwafanya hivi hivyo walivyokuwa wakifanya wale wenye kuabudu masanamu. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatu al-asnam fahuwa al-matlub, huyu amekiri mwenyewe kuwa hiki kitendo cha kuomba maiti na kuyaomba makaburi ndiyo kitendo cha kuabudu masanamu walichokifanya Makuraish wakati wakitumiliziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maadamu amekiri ndiyo tunavyotaka. Wa yuqalu lahu aidan, pia ataambiwa mtu kama huyu, qauluka ashirku ibadatu al-asnam, hal muraduka anna ash-shirka makhsusun bihadha, maneno yako ya kusema kuwa shirki ni kuabudu masanamu, je, wamaanisha kuwa shirki ni kuabudu masanamu tu, hakuna shirki nyingine? Wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalika, kuwategemea watu wema na kuwaomba watu wema waliofariki haiingii katika hii hukumu. Fahadha yarudduhu ma dhakarahu Allah fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'ala al-mala'ikati au Isa au as-salihin. Ikiwa hani madai yako, basi madai haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyarudisha kwa yale aliyoyataja katika kitabu chake kuhusu kufuru ya wale ambao nyoyo zao zilielekea kwa malaika na kwa Isa alayhi salatu wassalam na kwa wengineo katika watu wema. Fala budda an yuqirra laka anna man ashraka fi ibadati Allahi ahadan min as-salihin fahuwa ash-shirku al-madhkuru fi al-Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Hapa lazima akiri kuwa shirki ni kuabudu yoyote yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukampelekea ibada, ukamweka yoyote katika watu wema ukamwabudu. Hii ndiyo shirki iliyotajwa katika Qur'an, na ikiwa atakiri hilo ndilo lengo. Wasirru almas'ala annahu idha qala ana la ushriku billah, siri ya haya mas'ala ni kuwa mtu akisema kuwa mimi simshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na akiangaliwa abudu makaburi, faqul lahu wama shirku billah fassirhu li, wengi katika hawa hawajui shirki nini, ndio maana wakaingia katika shirki. Kwa hivyo muulize, hebu nifasirie hii shirki ni kitu gani. Fa in qala huwa ibadatu al-asnam, na bila shaka na ndio wanavyosema wao, shirki ni mtu kuabudu masanamu. Faqul wa ma ma'na ibadati al-asnam fassirha li, tumekubali kuwa shirki ni kuabudu masanamu, nini maana ya kuabudu masanamu, nifasirie. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwa al-matlub, ikiwa atatafsiri kama ilivyobainishwa katika Qur'an ndiyo malengo anayoyataka. Wa in lam ya'rifu fa kayfa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu, na ikiwa hajui basi atadai vipi madai ambayo hana elimu nayo na kuyafahamu. Wa in fassara dhalika bighairi ma'nahu bayyanta lahu al-ayat al-wadihat fi ma'na ash-shirk billahi wa ibadati al-asnam, na ikiwa atakufasiria kwa maneno ambayo sio sawa basi mbainishie kwa aya ambazo ziko wazi katika kubainisha maana ya shirk, maana ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na maana ya kuabudu masanamu. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zamani bi'ainihi, na kuwa kile wanachokifanya katika zama hizi haswa ndiyo hiyo shirki iliyozungumzwa katika Qur'an. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا كليوانا شو كتا نكتو كمينا شو سيسي نكوالنغانيا واو كموابود الله سبحانه وتعالى وسمشركيش نشو شوتي ويصيحون كما صاح إخوانهم نوابيجيو كليلي كما ولفوبيجيو كليلي نرغزاو حيث قالوا ولبسيما أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب Mifanya miungu yote kuwa mungu mmoja tu ili njambo la ajabu. Na weti zama leo. Kwani hao wanaoabudu makaburi walinganiwa katika nini? Wao walinganiwa wampelekee ibada zote nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. Na kila anayewalingania katika tauhid hupiga ukelele katika uso wake. Ewe wahabi wewe. Wewe kadha. Yeye akulingania wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake usimshirikishe na chochote. Na wao upiga fujo kama walivyopiga fujo waliokuwa kabla yao. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Tayyib, fa in qala innahum la yakfuruna bidu'a'i al-mala'ikati wal-anbiya, hawakufuru watu kwa kuomba malaika na mitume. وانما يكفرون لما او وانما يكفرون لما قالوا الملائكه بنات الله فانا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. سما هاو مكافري ومكفروا كسبب سيو كسبب يا كوومبا ملائكه ومتومي ها اي شبهه يويلتا لكن ومكفروا وليبسما ملائكه ني مبنتي وا الله. Na sisi hatujasema hivyo wala hatujasema Abdul Qadir Jilani ibnullah. Sisi hatujasema hivyo. Lakini mimi naona nyinyi mmemfikisha zaidi ya ibnullah. Ha? Afadhali yule kufuru yake, kufuru darakat. Kufuru zote ni kufuru. Lakini kuna wale kufuru yao ni kubwa zaidi. Na huende ikawa huyu ambaye hasemi ni ibnullah lakini kufuru yake ni kubwa zaidi. Ikiwa utampa wali mpaka nguvu za kutasarraf katika hii dunia na kuipeleka anavyotaka yeye, basi wewe umempokonya sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala annahu yudabbiru al-amr, ukampa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Faljawabu anna nisbata al-waladi ila Allah kufrun mustaqil, kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala mtoto hii ni kufru yake kando. Qala Allah ta'ala qul huwa Allah ahad Allahu samad al-ahad alladhi la nadhira lahu, yule ambaye hana mfano wake. Was-samad al-maqsud fi al-hawaij, na as-samad ni yule anayekusudiwa wakati watu wana mahitaji yao. Faman jahada hadha faqad kafara walau lam yajhad as-sura, yoyote mwenye kukanusha haya atakuwa amekufuru hata kama haikanushi hii suratul ikhlas. Wa qala Allahu ta'ala mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tizama hapa ametaja vitu vingapi? Viwili. Mattakhadha Allahu min waladin, kuwarudi wale wanaosema kuwa Allah ana nini? Ana mtoto. Wa ma kana ma'ahu min ilah, kuwarudi wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Ibada. Fafarraqa baina an-naw'aini wa ja'ala kullan minhumā kufran mustaqillan. Allah subhanahu wa ta'ala ametafautisha baina aina mbili za kufru hizi, akaweka kuwa kule watu kumwekea Allah subhanahu wa ta'ala mtoto ni aina nyingine ya kufru, na kule watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ni aina nyingine ya kufuru. Waqala ta'ala waja'alu lillahi shurakaa aljinna wa khalaqahum. Hapa zungumzia shirki katika nini? Ibada. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm fafarraqa baina alkufrayn. Kufru ya wao kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ni kando, na kufru ya kusema kuwa Allah ana watoto wa kiume au wa kike hiyo ni kufuru kando. Na hapa yanileta katika jambo la ajabu leo ambalo sisi Waislamu au baadhi yetu tunalo. Kesho sijui kama ni siku gani watu watasherehekea Krismasi, washerehekea kuzaliwa kwa Mungu wao wanayemwabudu, sio sababu wao wamwabudu. Na wako katika Waislamu ambao watasherehekea pamoja na wao siku ambayo watu humghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala wakamnasibishia mtoto. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mbingu zataka kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka, majabali kuwa mchanga kupasuka kwa sababu ya watu wanaomnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala mtoto. Lakini leo utaona Waislamu wakisema Merry Christmas, yani wawapongeza makafiri katika hili. Je, ushaona kafiri hata siku moja eti anunua udhiya iwachinja siku ya Eid? Hata siku moja? Ama siku ya Eid al-Fitr amvaa kanzu na kilemba na yeye wakwambia Eid Mubarak? Ushaona hata siku moja? Ana sababu, kwa sababu akifanya hivyo ataonekana yeye nani, ni Muislamu. Lakini mimi na wewe ndio tusema Merry Christmas, tuko tayari kuonekana sisi nani, kufaa. Sisi tuko tayari tuonekane kama wao. Lakini wallahi hautaona wewe kafiri hata siku moja eti amenunua mbuzi wa udhiya amemweka kwa ajili ya siku ya Eid atinde na yeye asherehekee na wewe. Lakini sisi ndio wale la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakharu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Yani sisi tufuata tu mwenendo wao, tuko nyuma sisi. Na haya ndio utakayoyaona hata ukayazungumza vipi, yazungumzo utakavyozungumza, inshallah mkitoka barabarani mtaona Waislamu wakisherehekea haya. Na bado mengi yatafanywa na kufar, na sisi tutajisalimisha na kufuata. Kisha alafu yule yule akitusiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufar, atoka maandamanoni, jihadi yake ya maandamano na kukata champali. Akishafukuzwa kidogo na tear gas, atokambio champali zinkatika, tulikuwa jihadi, jihadi. Kisha kesho waje washerehekee Eid zao pamoja na wao wale wale mtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wao, si wengine. Wale ambao husema Mtume wa sallama ni muongo, wewe washerehekea pamoja na wao. Allah subhanahu wa ta'ala azungumza kwa hasira jambo la watu kumnasibishia mtoto, wewe uko pamoja na wao washerehekea sawa sawa na wao, kuwa hakuna neno, sisi tuko na nyinyi katika kusherehekea hili. Na hata kama hasemi kwa mdomo, akiona hata ule mti wa Christmas, na leo vile walivyo watu, mpigie picha na mimi niweke kwenye Facebook. Apigwa picha nyuma yake kuna mti wa Christmas, si sherehekee na upenda huu mti umo, manake ndio alama yao. Na maduka yetu sasa hivi ndio tuanze kuyapamba kuwa tuko na nyinyi katika sherehe hizi. Ya jamaa, wallahi masala, yani ulama usalaf mpaka kufungua biashara wakati wa sherehe za kikafiri kuna ikhtilaf baina yao. Wengine wakasema usifungue. Pengine labda mtu leo za kusema usipofungua si ndio wapumzika pamoja na wao. A a. Ikiwa wewe una duka la ration, wauza mikate na maziwa, ukifunga watapata wapi mkate na maziwa? Wakaenda ndaa siku hiyo. Sio mafahamu. Wanaoviona wakasema atil amalak. Kinyume na vile watu wanavyofikiria. Mtu ona leo si wao ndio wapumzika, mimi ndio nafungua. Kumbe ndio wafungulia wao wewe. Ndio wawapa. Kiona duka lako kilifungua, ndio waambia mkikosa kule kwa wenzenu kule, njooni hapa sisi tuko wazi, ala khidmatikum, tuwahudumikia nyinyi mnavyotaka. Ya jamaa, hili ni jambo muhimu sana, limekuja kwa sababu hapa tumetaja aya mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wa ta'ala hana mtoto wala hakuchukulia mtoto. na wala hana mshirika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu tujichunge na munasaba kuwa siku mbili tatu hizi, au tuseme manaki hawa wana holiday nyingi sana, mpaka huu mwaka uishi watakuwa wao wakisherehekea. Chunga usiende ukasherehekea na kufar Eid zao, na yeye akikwambia mbona usherekee, na we mbona usherekee yetu, we Eid al-Adha wewe ulisherekea, ama Eid al-Fitr ulisherekea? Kwa hivyo hiyo hainihusu kama vile yangu haikuhusu. Lakum dinukum waliya din, taratibu. Jirani akifuata, mbona usherekee Krismasi, mwambie sikukuona siku ya Eid ukivaa kanzu ukienda kuswali, ulifanya hivyo? Ah, basi na hii hainihusu kama vile yangu pia haikuhusu wewe, na wala sitakuwa mimi ni mkia nafuata. Tena wamfuata nani? Kafir. Sallallahu alaihi afiyat wassalam. Wallahu musta'an. Almuhim turudi hapa. Wadalil ala hadha aidan anna alladhina kafaru bi du'a'i Lat ma'a kaunihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibn Allah, walladhina kafaru bi'ibadati al-jinn lam yaj'aluhum kadhalika. Si lazima mtu aseme kuwa fulani ni mtoto wa Allah ndio awe amekufuru. Tizama wale waliomwabudu Lat wakati ule, hawakusema ni mtoto wa Allah, hawakusema ni mtoto wa Allah, bali walimpelekea ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale waliwabudu majini wakati ule na mpaka leo, hawajasema kuwa ni watoto wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali huwashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa in qala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Hii aya wapenda kuisoma. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Je, hii ni dalili ya kujuzisha watu kuomba maiti? Faqul hadha huwa alhaq, hii aya ni haki. Walakin la yu'badun, lakini hawaabudiwi. Wanahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma'a Allahi wa shirkahum ma'ahu, sisi hatukutaja isipokuwa kitendo cha kuabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa falwajibu alayka hubbuhum wattiba'uhum, ni wajib juu yako kuwapenda watu wema na kuwafuata watu wema, sio kufanya nini, kuabudu. Wal iqraru bi karamatihim, na kukiri karama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu wema. Wala yajhadu karamati al-awliya illa ahlul bid'i wadh-dhalal, na hakuna anayekanusha karamati al-awliya Allah alizowakirimu nazo isipokuwa watu wa bid'a na wapotofu. Wa dinullahi wasatun baina tarafain wa hudan baina dhalalatain wa haqqun baina batilain, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kati na kati katika kila jambo, ni uongofu baina ya upotofu wa ghulu na upotofu wa kususua, kadhalika ni haki baina ya batil ya ghulu na batil ya kususua. La ifrata wala tafrit, wasat. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. نايل جنب مهم سنة كفاهمك بعد كفاهمك وكتين وانا تكفاني الشرك يتكا وفاهم kuwa shirki ya watu wa zama zetu hizi imepita shirki ya wale watu wa kale kwa sababu mbili, tutazieleza hapa kama alivyozitaja. Ahaduhum anna al-awwalina la yushrikuna wa la yad'una al-malaikata wal awliya'a wal awthana ma'a Allah illa fi ar-raha, wale wa mwanzo walikuwa hawashirikishi kuwaomba malaika na watu wema na masanamu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wakati wao wa raha, wakiwa hawana dhiki wao huabudu masanamu. Wa amma shiddatu fayukhlisuna lillahi ad-din, lakini wakati wa shida humtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dua na ibada. Kama kala ta'ala, wa idha massakumu dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Mkipatikana na madhara katika bahari, mwawacha wote mnaoomba mwaelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falamma najjakum ila albarri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Akiwaokoa mpaka kuwafikisha nchi kavu, mwageuka na kupuuza, na mwanadamu ni mwenye kukanusha fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikufuru. Wa qawlu qul ara'aytakum in ataakum adhabu Allahi au atatkum as-sa'a aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin. Hebu nipeni habari, ikiwa adhabu ya Allah itawajilia au kiyama kikasimama, mtamuomba mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni kweli? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi insha wa tansawna ma tushrikun. Kwa hivyo walikuwa hawa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika shida, wasahau Lata na Uzza na Manata, wote wasahau. Kwa ushahidi huu wa Qur'an wa qawluhu wa idha massa al-insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bikufrika qalilan innaka min ashabin nar. Wa qawluhu wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'aw Allaha mukhlisina lahu ad-din. Hizi aya zote zatuonyesha kuwa washirikina walikuwa wakipatwa na shida hawamuombi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina, tena kwa ikhlas, hawamshirikishi na chochote. Tayyib, faman fahima hadhihi almas'ala allati waddahaha Allah fi kitabihi وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء. mtu akifahamu masala haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi katika kitabu chake, na ni kuwa washirikina ambao Mtume sallam aliwapiga vita walikuwa wakimuomba Allah na wakiwaomba wengineo katika hali yao ya kawaida kiwa hawana shida. وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. أما وقت وشدة وسهاو مبوانا واو لوت هم ومب الله سبحانه وتعالى بكياك. وكشفها مهايا تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا والشرك الأولين. إتكبينكيا نكو ووازك وكويوي tafauti ya shirki ya watu wa zama zetu na watu wa zama zilizopita. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'ala fahman rasikhan wallahu almusta'an. Wakuwapi ambao watafahamu masala haya ufahamu ambao ni wa watu wenye kufahamu kisawa sawa? Tizama sisi leo washirikina wa zama hizi, kila wakipatikana na shida ndio wazidi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Je, si sisi ambao tukipatikana na shida badala ya kusema ya Allah twasema mtume? Ama sisi mpaka imekuwa ni jambo limezoeleka katika ndimi zetu kuwa mtu akipatikana na shida yoyote wengine wasema Muhammad, yani Muhammad, eh? Sio? Ama mjusikio msemo Muhammad anishtuka yo. Si Allah, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, na akipatikana na shida baharini, Abdul Qadir Jilani, tuokoe. Yuko wapi Abdul Qadir Jilani ndugu yangu? Hawezi kukunufaisha na chochote wala kukudhuru na chochote. Yeye ashakwenda, hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawezi kukuokoa katika shida ulizokuwa nazo. Leo kila mtu akiwa wale katika kufar au afwan katika hao washirikina wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kila wanavozidi kupata shida wazidi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi. Na ikiwa hii haitu shirki, sijui shirki ni kitu gani. Hii ndio shirki. والله المستعان. طيب، والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله ولو كالي ولكوانغلاو وانغلاو نشركزاو وكيابدوات أنبوا وكريبوا كولين الله سبحانه وتعالى إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليس تعاصيا. ولزمان ولكوا كيابدوا ملائكة wakiabudu mitume, wakiabudu mawali, watu wema kweli, wakiabudu miti, wakiabudu mawe ambayo yamtii Allah subhanahu wa ta'ala wala haya muasi. Wa ahlu zamanina yad'una ma Allah unasan min afsaqin nas. Ama watu wa zama zetu wale wenye kuabudu makaburi waabudu watu ni fusaq waovu. والذين يدعونهم هم الذين يحكمون أو يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وكيوسكيا وكيوزنغمزا ولي ونوابود هوا غلاة الصوفية وتكوتا وكيوائليزا وإليزا واوكو سمامبو يا زنا ولكو وكيفانيا ويزي ولكو وكيفانيا مامبو يا بلا بلا وليواطي ولكو وكيفانيا كلا أين فيتوكو وجوا ولكو وكيفانيا wakiwacha swala wasema mfika daraja ambayo hawana tena sheria. Sheria ni ya watu wajinga wajinga kama mimi na wewe. Mimi na wewe ndio tuswali, tufunge, tutoe zaka, tuende haji. Wao wamefikia daraja ambayo hata wanachokifanya wewe ukiona dhahir waona nini ni maasiya, lakini yule ni al-arifu billah, amjua Allah kisawa sawa kwa sababu yaishu ala muradillah. Wao wanaghuluu katika masala ya qadar kuithibitisha mpaka kuitakidi itikadi ya aljabriya, kuwa yule mtu yuwapelekwa katika kile anachokifanya. Kwa hivyo wakimuona mtu muovu wasema huyu aishi kama anavyotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Na ndio ukaona siri kuwa masufi hawa wachukii kufara, kwa sababu katika itikadi yao yule kafiri aishi anavyotaka Allah awe vile. Sio mnafahamu, hamjafahamu bado eh? Juzi kulikuwa kutuma clip kila mahali, aljufri yule hadha almujrim asema ana uhibbu alyahud. Sio mkusikia hiyo clip eh? Makhurafi wakaanza kusema ah, yankatwa maneno. Mimi nakwambia hayakukatwa, hayakukatwa, ni kweli, kwa sababu nyinyi huku masufi golo huku hakuna kitu wajua watu. Kama vile mashia wetu hapa, eti Shia, wewe wajua ushia, wewe wajua Shia na itikadi zao, basi watu waamo na sisi tumo tu. Lau kama hii miji sufi ingelijua itikadi za kisufi wangeikimbia. Ya khifihi mina sufia ambao wasema ana lil'arshi baniha ajlasani Allahu ala kursiyihi. Mtu yasema hivyo, mimi ndio niliyumba arshi. Hadha majnun, hadha junun. Katika vitabu vyao mtu yazungumza hiyo hivyo hivyo, yani mimi ndio niliyumba arshi. Fa anta ma khalaqt rasaka hadha alkharban, kichwa chako ikibovu kukiumba wewe. Anaumba arshi asema Allah aniketisha mimi kwenye kiti chake, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii itikadi iko kwa sufia. Hawa wa kwetu mimi sijui, labda wajifanya hawajui, lakini lau kama wangelikuwa wafahamu hizi itikadi chafu walizonazo, wengi wangeukimbia usufi. Sababu si itikadi mzuri, wengi wataikidi. Kwa hivyo aljufri alivyosema ana uhibbu alyahud, awapenda kweli mayahudi, si eti hawapendi. Wao waitakidi kuwa mayahudi waishi kama Allah anavyotaka. Kwa nini kuwafanya adui? Na leo ni nani walioshika bendera ya kuzungumzia masala ya wahdatul adyan, umoja wa udini, kuwa dini zote ni sawa zatoka juu? Wasema abnau Ibrahim, ati ni watoto wa Ibrahim alayhi salatu wasalam, sio sababu Ishaq na Ismail sallallahu alaihi wasallam. Yani hawa ni dhuria ya Ishaq na hawa ni dhuria ya Ismail, kwa hivyo ni ndugu moja. Mayahudi, Manasara na Waislamu ni watoto wa Ibrahim, kwa hivyo wawe kitu kimoja. Hadha yaqulu Allahu dhu walad, huyo asema Allah ana mtoto, huyo mwingine asema Allahu faqirun wa nahnu aghnia. Na kila matusi wamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe Muislamu mkana wao asema hawa ni ndugu zetu tuko nao pamoja. Na Allah subhanahu wa ta'ala akwambia wewe Muislamu, ya ayu alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hadha aduwi wa aduwakum, huu ni adui yangu mimi, Allah subhanahu wa ta'ala sema, na adui yenu vipi mtawachukulia kuwa ni vipenzi vyenu mko na wao. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Na Allah subhanahu wa ta'ala shaweka wazi wazi wazi, qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mwisho kabisa, lakum dinukum waliyadin, si dini moja, lakum dinukum waliyadin. Lakini kama nilivyotaja, utawaona waitakidi itikadi kama hizi, waweza kuona kwa masufi kila mwenda wazimu ni wali. Hata ikiwa mvuta bangi wewe akala marungi asilale siku tatu nne, ala marungi akivuta bangi mpaka kichwa kikamruka, wasema huu wali. Kwa nini? Sababu andikiwi dhambi. Ya akhi malak ant, huo wenda wazimu aliupata vipi? Aliupata kwa kuvuta bangi. Atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa aliambiwa achunge akili yake kisheria, akaichezea akavuta bangi na kala marungi mpaka kawa mwenda wazimu. Atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Lakini wasema yule wali kwa sababu haandikiwi dhambi. Ama hayajazungumzwa na masufi, wayazungumza haya. Waitakidi kwa kila mwenda wazimu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio ukaona wakiwaona mwenda wazimu wao wale wenye kufahamu, yani ndio wafahamu, yani huwa mchukulia wali yule bwana, wali mvutaji bangi mlaji marungi mpaka kili karuka, wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah, hizi ni katika itikadi chafu walizokuwa nazo kama alivyotaja al-Imam Mujaddid. Walladhi ya'taqidu fi salih au alladhi la ya'si mithla al-khashab wal-hajar ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bihi. Yule mwenye kuabudu mtu mwema na yule mwenye kuabudu mawe au gogo, pamoja na kuwa yake ni shirki pia, lakini shirki yake ina afadhali kuliko huyo anayeabudu mtu yomjua ni mtu muovu alikuwa akifanya maovu. Tizama kama Ahmad al-Badawi ambaye yuko wapi kule Misr, waenda Misr nafikiri, waenda wakimwabudu na kumzuru kila mwaka, uja wao wakamzuru, wao wenyewe wazungumza katika tarehe yake kuwa ma sajada qattun lillah, hajawahi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii ni katika karamat, ni katika mambo matukufu aliyokuwa nao mazuri, ni kwa yeye hakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hallaj ambaye alikuwa akisema al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu yuko chini ya nyayo zangu mimi, namkanyaga kanyaga namkanyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Leo aje kuzungumza hapa kwambia dhakan wali, na yule mwingine ujama yetu huyu hadha al-mujrim alladhi dhakartu al-an al-jufri, akija hapa anavomtukuza na anavombeba, ya akhi hadha hatta ashabu suq عندنا في اليمن ما يعرفونه, watu wako sokoni kule Tarima hawamjui. Hapa atakuja wakitawadha wachukua maji, ya akhi tulizeni sisi atoka kwetu ana lolote, ma inda wala shay bas ashab masalih ad-dunya. Na safari wamejua kuwa kuna Wakenya, kuna mtujar 80 tujar wajinga wajinga wako huku wana pesa nyingi, lakini hawajui wazifanye nini. Watu wafananda Uislamu watakana upelekwe kila mahali, wafikishie watu risala ya Uislamu. La, sisi tutapika biriani na pilau kisha pinga gura gura, utagura wewe, tuko hapa hapa, na kama kuna mawalii ambao wapeleka ulimwengu watuondoe hapa, sisi tuwazungumza tauhidi